मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, बोलिए। 45। हाँ जी, हाँ जी, ये कह रहे हैं बुभुत्समानः खलु अयम् विमृशति। खलु निश्चय रूप से अयम् यह आत्मा बुभुत्समानः जिज्ञासा करता हुआ, जानने की इच्छा करता हुआ, विमृशति विमर्श करता है। विमर्श इति संशय, संशय करता है। किम स्विद इति, ये वस्तु क्या है। जैसे आप पाकशाला में गए और एक डिब्बी के अंदर आपको सफेद पाउडर दिखाई दिया, ठीक है, तो जानने की इच्छा होगी ये क्या चीज है। और आप गए किस लिए, नमक के लिए गए थे, ठीक है ना, नमक लेने के लिए गए वहां पर पाकशाला में, और एक डिब्बी के अंदर सफेद पाउडर आपको दिखाई दिया, तो जिज्ञासा होगी नहीं होगी ये नमक है या कुछ और है, कोई बुरा तो नहीं है, संशय होगा ना। तो उसी बात को कह रहे हैं कि ये आत्मा जिज्ञासा करता हुआ विमृशति, संशय करता है। किम स्विद इति, ये क्या चीज है। नहीं, स्विद का मतलब है ये अव्यय है। किम स्विद, ये एक ही शब्द है, ये अलग पड़ा है यहाँ पर। हाँ, अहोस्वित की तरह नहीं, अहोस्वित तो अन्यथा अर्थ को कहने के लिए आता है। हाँ, ये भी अव्यय है। किमस्वित जो है ये क्या है, किमिति, इदम किमिति, किमस्वित का मतलब इदम किम अस्ति, इस अर्थ को बताएगा। फिर विमृशंश्च, संशय करके, इदम इति जानीते, संशय करके जब परीक्षा करेगा ना, केवल संशय करके रुकेगा नहीं ना, वो डिब्बी को खोलेगा, खोल करके उसमें से थोड़ा सा निकालेगा, जीप पर रखेगा, ठीक है ना, परीक्षा हो रही है, प्रमाणों से हो रही है, पकड़ में आ रहा है। तो प्रमाणों से वो परीक्षा करता है, तो विमर्शा करके, संशय करके, इदम इति जानीते, अरे ये तो मीठा है या ये तो नमक है, इदम इति जानीते, ये यह है, ऐसा जानता है। तदिदम ज्ञानम, ये जो ज्ञान हुआ संशय करके, उसने जो ज्ञान किया है, ये जो ज्ञान हुआ, तदिदम ज्ञानम, वो ज्ञान बुभुत्सा विमर्शाभ्याम अभिन्न कर्तृकम, तदिदम ज्ञानम, ये जो उसको ज्ञान हुआ, ये बुभुत्सा और विमर्शा, इन दोनों से अभिन्न कर्तृकम, एक ही कर्ता को होने वाले ये दो ज्ञान है, ऐसा उसको पता लगता है। यानी जो जिज्ञासा किया है, जिज्ञासा मैंने ही किया है और संशय भी मैंने किया है, तो जिज्ञासा को और संशय को दोनों को जोड़ रहा है। अगर आप आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये बात सिद्ध नहीं होगा। एक कड़ी बीच में आत्मा को स्वीकार करना होगा कि जिज्ञासा जिसने किया है उसी ने ही संशय किया है। इन दोनों को जो जोड़ने वाला है वो अभिन्न कर्तृक है, यानी एक ही कर्ता है। उस अभिन्न कर्ता को ग्रहण कराता हुआ वो ज्ञान आत्मलिंगम भवति, वो आत्मा को पहचानने का चिन्ह बनता है ज्ञान, ठीक है। इसमें हेतु पहले वाला ही है, हाँ, देहांतरवत इति अनियत नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती देहांतरवत इति, ये पूरा आ जाएगा यहाँ पर, वही वाला हेतु है। ठीक है, हाँ जी। जिसमें अभिन्न कर्तृकम आत्मा के लिए है। हाँ जी, अभिन्न कर्तृकम, हाँ, एक ही कर्ता को ग्रहण कराता हुआ वो ज्ञान आत्मा का लिंग बन रहा है। ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्ञान का विशेषण, ज्ञान का विशेषण, हाँ वही है, ज्ञान का विषय, अभिन्न कर्तृकम ज्ञानम, एक ही कर्ता को होने वाला वो ज्ञान, अभिन्न कर्तृकम ग्रियमानम आत्मलिंगम भवति। हाँ जी, और किसी को? हाँ जी बोलिएगा। 48 पृष्ठ। हाँ जी जी। तदुपचारः स्थानादिति, तदुपचारः उसका जो कथन किया है, उसका जो त्वक इंद्री के बारे में बताया जा रहा है, तदुपचार तस्य त्वक इंद्रियस्य उपचार, उपचार प्रयोग, ठीक है ना, वो स्थानाद इति, स्थान से लिया गया है। जैसे सभी इंद्रियों का उन्होंने निर्वचन करके बताया कि ग्रान को ग्रान क्यों कहते हैं, ठीक है ना, जो जिससे सूंघा जाता है उसको ग्रान इंद्रिय है, जिससे चखा जाता है उसको रसना इंद्रिय, ऐसा सबका कथन किया, पर त्वग इंद्री को, त्वचा इंद्री को इस तरह का निर्वचन नहीं किया, वो उसका निर्वचन अलग ढंग से किया है। कैसे किया है? पूरी त्वचा में रहने वाली होने के कारण से उसको त्वक कहा, तो स्थान के कारण से उसका नाम दे दिया, स्थान क्या हुआ? त्वचा, क्योंकि त्वचा में रह रही है इंद्रिय, तो त्वचा में रह रही है, तो इंद्रिय का स्थान कौन सा हुआ? त्वचा, तो स्थान के कारण से उसका नाम रख दिया इसका, इसलिए कह रहे हैं तदुपचारा, उस इंद्रिय का जो व्यवहार है वो स्थान के कारण से है, ये कहना चाहिए। हाँ जी। 49 अभी बताता हूँ, 49 पृष्ठ संख्या में कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, एवं समाख्या निर्वचन सामर्थ्या, एवं इस प्रकार से जो इंद्रियों के नाम का, जो इंद्रियों के जो संज्ञाओं का जो कथन किया है वो किस कारण से किया है? समाख्या निर्वचन सामर्थ्या, संज्ञा शब्द के निर्वचन के सामर्थ्य से, मतलब उसका जो नाम रखा है उस नाम का जो निर्वचन किया है उस निर्वचन के सामर्थ्य से उसका इंद्रियत्व सिद्ध होता है। जैसे घ्राणम का जो निर्वचन किया, हाँ, जिघ्रति अनेन इति घ्राणम, तो ये जो घ्राणम जो संज्ञा नाम रखा है उस संज्ञावाची शब्द का जो निर्वचन है उस निर्वचन से ही वो घ्राणेन्द्रीय है ऐसा सिद्ध होता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ जी। भूतेभ्य मतलब इंद्रियेभ्य, ये इंद्रियां किससे उत्पन्न हुए हैं? तो भूतेभ्य इंद्रियेभ्य, भूत का मतलब इंद्रियेभ्य कह रहा हूँ, गलत कह, भूतेभ्य पंचभूतेभ्य, भूतेभ्य का मतलब है पंच महाभूतेभ्य, ऐसा समझ लीजिए, हो गया। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 45 जी। कहाँ से शुरू किया? मतलब सुख दुख स्मृतिया, हाँ जी, यहाँ से लेके, अच्छा, तत् साधनम आददान, सुख दुख स्मृतिया च अयम, सुख और दुख की स्मृति से अयम आत्मा, पहले उसने कोई सुख लिया, ठीक है जी, या दुख लिया, सुख और दुख की स्मृति से ये जीवात्मा अयम आत्मा तद साधनम, उस सुख के साधन को या उस दुख के साधन को आददान, ग्रहण करता हुआ दोबारा उस सुख के साधन को या उस दुख के साधन को दोबारा प्राप्त करता हुआ, सुखम उपलब्धे, फिर सुख को प्राप्त कर लेता है, फिर दुख को प्राप्त कर लेता है, सुखम उपलब्धे दुखम उपलब्धे, सुख को भी प्राप्त कर लेता है दुख को भी प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार से सुख दुख के वेद थे, सुख और दुख को वो अनुभव करता है। नहीं तो छोड़ता हुआ तो नहीं बताया, क्यों जी? दुख के प्रसंग में बताया था। ऐसा होता है कि दो स्थितियां हैं, जैसे सुख को उसने भोगा है, ठीक है, फिर उस सुख के साधन को जहां जहां सुख का साधन दिखाई देता है उस सुख का सुख के साधन को ग्रहण करता है, एक तो ये स्थिति है। क्योंकि यहाँ सुख और दुख को दोनों को जोड़ करके आददाना कहा ना, अब दुख को जिसने भोगा वो दोबारा सुख को कैसे ग्रहण करना चाहेगा, नहीं चाहेगा ना। पहले एक बार दुख को भोगा और उस दुख को देने वाला जो भी दिखाई देगा उसको दोबारा ग्रहण नहीं करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन एक अर्थ में आप ऐसा ले सकते हैं कि वो जबरदस्ती कोई दे रहा हो आपको, जबरदस्ती कई बार दुख दिया जाता है ना, तो जबरदस्ती कोई दुख दे रहा हो तो उसको भी आप ग्रहण करेंगे, अब वहां कोई चारा नहीं है, आप उसको दूर नहीं कर सकते, भोगना पड़ेगा। उस स्थिति में ये अर्थ आप ले लीजिएगा तो आददाना, दोबारा उस दुख को फिर प्राप्त करता हुआ दुख अनुभव करता है, एक तो ये स्थिति है। और ये अर्थ ना लेकर के, आददाना का अर्थ ना लेकर के अब दूसरा अर्थ आप लेंगे, दुख को उसने भोगा है और भोगने के बाद दोबारा उस दुख का साधन सामने दिखाई दिया है, और सामने दिखाई दिया तो उसको ग्रहण न करता हुआ आगे वो बढ़ेगा, ग्रहण न करता हुआ तो दुख से बचेगा, लेकिन उसको छोड़ने की इच्छा रखता हुआ छोड़ता हुआ भी कई बार क्या होता है, फिर उसी दुख को प्राप्त करता है, ठीक है। एक उदाहरण देता हूं, आपने कोई चीज खाई, ज्यादा खा लिया और उसको दुख हो गया, आपको दस्त लग गए मान लीजिएगा, और दोबारा वो खीर, आपको खीर से ऐसा हो सकता है कई बार, दोबारा उस खीर को प्राप्त कर लिया, लेकिन आप चाहते खाऊंगा तो फिर दस्त लगेंगे, ऐसा मान करके उसको त्याग करने की इच्छा करता हो, त्याग करते करते फिर ग्रहण कर लेते हो, फिर खा जाते हो, फिर दुख को प्राप्त कर लेते हो, ऐसा भी ले सकते हैं। ये तो संगति आपको लगानी होगी यहाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो केवल जो जबरदस्ती दुख आपको दिया जा रहा है तो उसको आप ग्रहण करेंगे, उसको छोड़ नहीं सकते आप, यानी आपको दे रहा है कोई जबरदस्ती तो आपको लेना पड़ेगा दुख को। मान लीजिए कोई दंड ही दे दिया आपको, दंड स्वरूप आपको कोई दुख दे दिया, वो आपको ग्रहण करना पड़ेगा, उसको ग्रहण करते हुए दुखी हो जाएंगे। जैसे सुख दिया जा रहा है तो सुख को ग्रहण करते हुए सुखी हो जाएंगे, तो दुख दिया जा रहा है तो दुख को ग्रहण करके दुखी हो जाएंगे, ये बात यहाँ पर लागू कर लीजिएगा। तो कह रहे हैं सुख और दुख की स्मृति से ये आत्मा उस के साधन को प्राप्त करता हुआ सुख को भोगता है और दुख को भोगता है, इस प्रकार से सुख दुख के वेदयते, सुख और दुख का अनुभव करता है। पूर्वोक्त एव हेतु, इसमें हेतु पहला वाला ही चलेगा, ठीक है। हाँ जी, और हाँ जी, सोयम एक सत्व 46 पृष्ठ संख्या, सोयम एक सत्वस्य समाचार स्वयं दृष्टस्य स्मरणम न अन्य दृष्टस्य न अदृष्टस्य इति। निरंजन बोलिए। सोयम वे ये एक सत्वस्य एक आत्मा का समाचार सिद्धांत खलु अयम निश्चय से दृष्टस्य देखे हुए को स्मरण करता है। न अन्य दृष्टस्य और दूसरे जो देखे हुए को वो स्मरण नहीं कर सकता। न अदृष्टस्य की और जो जिसने देखा ही उसको भी स्मरण नहीं कर सकता। आगे बोलते जाओ। खलु एवं खलु नाना सत्वानां समाचारो अन्य दृष्टम अन्यो न स्मरति इति। इस प्रकार निश्चय से अनेक प्रकार आत्मा का भी सिद्धांत अन्य दृष्टम अन्य न स्मरति अन्य दूसरे देखे हुए का। क्या इसका भाव बताना, क्या कहना चाहते हैं? अनेक प्रकार मतलब सत्वानां, नहीं पंक्ति का अर्थ मत बताओ, अब केवल इसका भाव बताना, क्या कहना चाहते हैं? अन्य दृष्टि मतलब दूसरे कोई व्यक्ति देखा है किसी चीज को देख लिया, अन्य न स्मरति और दूसरे व्यक्ति वो स्मरण उसको नहीं करता। लक्ष्मीवीर जी नहीं आ रहा है। हाँ जी आशुतोष जी। हे नहीं, इसका भाव बताइए, ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? इस तरह यहाँ पर एक आत्मा को कहा गया कि एक आत्मा का यह सिद्धांत है, उसी तरह अनेक आत्माओं का भी यह सिद्धांत जान लेना चाहिए। सुना इन्होंने क्या बोला? एक आत्मा के बारे में क्या है? आपने पूरा सुना नहीं ना, जब ये बता रहे हैं तो आपको इनको सुनना चाहिए ना। क्या दोबारा बताइए? अब सुनो, पुस्तक में मत देखो, ये क्या कहना चाह रहे वो सुनिए। यहाँ एक आत्मा का सिद्धांत कहा गया है कि एक ये सिद्धांत है कि जिस तरह स्वयं दृष्टस्य स्मरण, जो वह देखता है उसी को ही स्मरण करता है, दूसरे के देखे गए ज्ञान को वह स्मरण नहीं कर सकता, और जिसे उसने देखा ही नहीं उसको भी वह स्मरण नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह अलग अलग आत्माओं का, अनेक प्रकार के आत्माओं का भी। हाँ बोलो बोलो। यह ज्ञान ऐसा, यह सिद्धांत समझ लेना। हाँ, अब क्या समझ में आया आपको? ये कह रहे हैं कि अलग अलग आत्माएं हैं। आप बोलो बोलो, आपको समझ में क्या है? अनेक प्रकार आत्माएं का जो स्मरण करते हैं वो अन्य दृष्टम अन्य न स्मरति, अन्य आत्माएं स्मरण नहीं करती हैं। हाँ जी, लक्ष्मीर जी आप बताइए। हाँ ये बात है, अब समझ में आपको क्या समझ में आया? मतलब आगे ऊपर में कहा है कि एक आत्मा एक चीज को देखे हुए पूरी उसी को ही स्मरण करता है, और दूसरे देखे हुए या ना देखे हुए चीज को स्मरण नहीं करता है। इसी तरह से आप उस पंक्ति को क्यों देख रहे? पंक्ति तो कई बार पढ़ ली है ना आपने, अब उसका भाव आपको बताना है। भाव आप हंसने में अपने दिमाग को लगाओ, उससे अच्छा ये है कि जो बता रहा है बहुत सरल है। अब मेरी ओर देखिएगा, मैंने जिसको देखा पहले अब उसी को याद करूंगा, ठीक है ना? इन्होंने जो देखा उसको याद नहीं कर सकता, और जिसको मैंने देखा ही नहीं उसको भी याद नहीं कर सकता। जैसे मैं देखे हुए को याद करूंगा, ना देखे हुए को याद नहीं करूंगा, दूसरे के देखे हुए को भी याद नहीं करूंगा। जैसे मैं ऐसा करूंगा ऐसे सब लोग भी वैसा ही करेंगे। बस यही बात कह रहे हैं, यही भाव है इसका। को समझ में आया आपको? नहीं कर सकता, जैसे आप कर सकते हैं ऐसे ये सब वैसे ही कर सकते हैं, वो सब यही कर सकते हैं, यही करते हैं। जैसे एक के लिए लागू होता है नियम, वैसे सबके लिए लागू होता है नियम, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। चलिए हाँ जी, नहीं नहीं, बात एक क्यों हुई, पहले इस बात को समझो आप। जिसको मैंने देखा उसी को तो याद करूंगा ना, जिसको मैंने देखा ही नहीं उसको याद नहीं कर सकता, एक तो ये बात है। दूसरी बात कह रहे हैं उनके द्वारा देखे हुए को मैं कैसे याद कर सकता हूँ? एक नहीं है ना, यही तो आपको समझना। एक शरीर में चल रही बात, एक शरीर में आप अलग अलग इंद्रियों को मान रहे हैं, अलग अलग इंद्रियों को मान रहे हैं ना, नियत विषय ये जो हेतु दिया जा रहा है ना, सब इंद्रियों के अपने अपने विषय है। नेत्र इंद्रिय रूप को देख रही है, रसना इंद्रिय रस को पकड़ रही है, ठीक है? तो वो अलग अलग इंद्रिय है ना, तो एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय को नहीं देख सकती है, अपने को देखे हुए को ही दोबारा देख सकेगी वो, पकड़ में आ रहे हैं ना, तो दूसरे को नहीं देख सकती। ये एक शरीर के अंदर बात चल रही है, तो जैसे दूसरे को नहीं देख सकती वो, तो ऐसे ही जिसको उसने देखा ही नहीं है जिस रूप को, उसको कैसे स्मरण करेगा? वही इंद्रिय, जो नेत्रेंद्रिय जिस रूप को देखा उसको याद कर लेगी, ठीक है ना, और रसना इंद्रिय ने जिस रस को चखा है उसको वो नहीं समझ सकती है नेत्रेंद्रिय, तो दूसरे का देखे हुए को नहीं देख सकती है, स्वयं के देखे हुए को देख सकती है, और जिसको स्वयं ने देखा ही नहीं है उसको याद नहीं कर सकती है। एक बात हो गई? हाँ, तो शरीर की तो बात हो रही है ना। हाँ जी, हाँ हाँ, तो सभी आत्माओं के लिए भी है। हाँ, पहले एक बात को तो समझ लो आप, समझ गए ना, बस यहीं रुको, जल्दी मत करो, यहीं रुको आप। तो जब एक आत्मा के लिए समझ लिए ना, तो एक शरीर में रहने वाली तो एक ही तो आत्मा हुई ना, तो एक आत्मा को, एक शरीर में रहने वाली आत्मा को एक ही बात है, ठीक है ना। तो जब एक आदमी ऐसा कर सकता है तो ऐसा ही सब लोग कर सकते हैं ना, जैसा मैं कर रहा हूं वैसे सब लोग करेंगे, तो अपने अपने लिए ही होगा, और किसके लिए होगा? दो शरीरों से इस बात को घटाएं तो नहीं घटेगा क्या? दो शरीरों से कि मतलब जो जैसे अभी आप स्मरण दे रहे थे कि जो मैंने देखा, हाँ, उसी का स्मरण कर सकता हूँ। हाँ, जो इन्होंने देखा उसका स्मरण नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ तो ये मतलब ये दो बातें फिर एक जैसी हैं। कौन सी दो बातें? अन्य दृष्टस्य और अदृष्टस्य। नहीं, अन्य दृष्टस्य का मतलब है दूसरे के देखे हुए का नहीं देख सकते, इसका तो निषेध कर ही रहे हैं। और स्वयं का देखा नहीं है उसको भी याद नहीं कर सकता, ये भी कह रहे हैं। स्वयं का जो देखा हुआ नहीं है, उसको याद नहीं कर सकता। हाँ, और जो दूसरे ने देखा है, वो भी तो हमने नहीं देखा है। वो भी तो हमने नहीं देखा है। जो हम देख सकते थे, बात समझने का प्रयत्न कर, जिसको मैं देख सकता था, देखा नहीं है इसलिए याद नहीं कर सकता, ये एक अलग बात है। और दूसरे ने जो देखा है उसको भी याद नहीं कर सकते, ये अलग बात है। दोनों के एक कैसे बना सकते आप? पकड़ो, इधर उधर मत जाओ, पहले ये समझ लो, जो मैं इनको देख सकता हूं लेकिन देखा नहीं है, जब देखा ही नहीं तो कैसे याद करूंगा, एक ये अलग बात हो गई। अब इन्होंने देखा है उसको भी मैं याद नहीं कर सकता क्योंकि मैंने नहीं देखा, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये दो बात अलग अलग है, एक नहीं है। नहीं, दोनों परिस्थितियों में मैंने नहीं देखा, लेकिन दो बातें अलग अलग है ना, दो उदाहरण बन सकते हैं, नहीं बन सकते? तो फिर ये इसी तरह समझो ना, आप अपनी तरह क्यों समझ रहे हो, जो ये कहना चाहते उस तरह समझ लो ना, ठीक है। चलिए, हो गया, और क्या कहना चाह रहे? स्पष्ट है तो, हाँ तो स्पष्ट है, लेकिन हर आदमी को स्पष्ट नहीं होता है ना, तो जब जब तक व्यक्ति को स्पष्ट नहीं होता है वो अपनी बात को तो रखेगा ही। हाँ जी, चले हम आगे। अब चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम, सूत्र का अर्थ बताएंगे लक्ष्मीवीर जी। क्या मतलब? हाँ, अर्थ से, ठीक है। कथम चेष्टाश्रय, यहां से बताइए। कथम चेष्टाश्रय, कह रहे हैं कि चेष्टा का आश्रय शरीर में कैसे? ईप्सितम जिहासितम वा अर्थम अधिकृत्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य तद उपाय अनुष्ठान लक्षण समीह चेष्टा। ईप्सितम जानने की इच्छा और जिहासितम छोड़ने की इच्छा। अर्थम अधिकृत्य और सुख दुख को जानकर यहाँ सुख दुख कहाँ से लिया है? नहीं, अर्थ वहां वो सुख दुख वाला अर्थ नहीं है पर। हाँ, यहाँ तो पदार्थ है। ईप्सितम अर्थम जियासितम अर्थम, अर्थम इति अत्र पदार्थ। उपाय के लिए अनुष्ठान लक्षणा, अनुष्ठान जो करता है समीहा चेष्टा, ठीक है, आप हिंदी में बता सकते हैं तो हिंदी में बताइए, संस्कृत में बता सकते हैं समीर, इसके आगे आप बताइए। कथम इंद्रियाश्रय, नहीं ये कह रहे हैं आप ये बताइए कि स्व विषयेषु साधु असाधुषु वर्तन्ते, इसका भाव क्या है? ठीक है, आप अपने ढंग से। हाँ जी, स्वमेध जी बताएंगे, ये स्व विषयेषु साधु असाधुषु वर्तन्ते, इसका भाव क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं? स्व विषयेषु साधु असाधुषु, अपने अपने विषय में जो कि साधु और असाधु है। इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होते हैं, चाहे वो साधु विषय हो चाहे असाधु विषय हो, यानी इंद्रियों की प्रवृत्ति तो होगी होगी। ठीक है, मतलब किसी रूप को देखना है, वो साधु रूप हो, देखने योग्य रूप हो, तो भी नेत्रेंद्रिय उसमें प्रवृत्त होती है, और ना देखने योग्य रूप हो तो भी प्रवृत्त होती है। यानी साधु का मतलब देखने योग्य और असाधु का मतलब ना देखने योग्य, क्योंकि रूप का मतलब रूप ही होता हो ऐसा नहीं है, रूप देखने योग्य भी होते हैं ना देखने योग्य, सभी रूपों को देखना आवश्यक नहीं होता है, न देखने योग्य रूप भी होते हैं, लेकिन इंद्रिय की प्रवृत्ति दोनों में होती है, ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो देखना चाहिए हमें नहीं देखना चाहिए। भद्रम कर्णे भी श्रुणयाम देवा, बोला ना मंत्र, और आंखों के लिए क्या बोला? हाँ, भद्रम पश्येम अक्षभि, जो आपको देखना है वो भद्र को देखना है, अभद्र को नहीं देखना है, लेकिन नेत्रेंद्रिय दोनों को देखेगा, देखेगी भद्र को भी देखेगी और अभद्र को भी देखेगी, उसका सामर्थ्य देखने का, यही कहना चाह रहे हैं। इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों को अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं, चाहे वो साधु विषय हो, भद्र विषय हो, चाहे अभद्र विषय हो, पर इंद्रियां प्रवृत्त अवश्य होंगी। ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि हमको किस में प्रवृत्त होना है। ठीक है, तो ऐसा जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का जो आश्रय है, जहां पर ये इंद्रियां रहती है, उस आश्रय को शरीर कहते हैं, ये कहा गया है। कथम अर्थाश्रय, उपेंद्र जी, ठीक है। पृष्ठ संख्या 49, कानी पुनः इंद्रिय कारणानि, यहां से चलेगा। हाँ जी, हाँ जी लास्ट तो हाँ जी ये कह रहे हैं तद एतद उभयम अशक्यम अनात्मवादिना व्यवस्थापयितुम। तद एतद उभयम वह यह उभय उभय का मतलब दोनों दोनों बात जो दो पंक्तियों में जो बातें कही है दो बातें स्वयं के द्वारा अनुभव किए हुए को ही स्मरण कर सकते हैं अन्य के द्वारा अनुभव किए को स्मरण नहीं कर सकते हैं एक बात और जिसको देखा ही नहीं उसको भी अनुभव नहीं कर सकते ये दो बातें इन दोनों बातों को अनात्मवादिना जो आत्मा को नहीं मानता उसके द्वारा व्यवस्थापयितुम अशक्यम वो व्यवस्थापित करने में समर्थ नहीं है यानी इस सिद्धांत को स्थापित करने में समर्थ नहीं है किस सिद्धांत को जो ऊपर बताए गए सिद्धांत को इसलिए कह रहे हैं इति एवं उपपन्नम इस प्रकार से ये बात सिद्ध होती है कौन सी बात आत्मा है ये बात सिद्ध होती है आत्मा अस्ति आत्मा है उपन्नम सिद्धम चले आगे हाँ जी एक तो दृष्टस्य स्मरणम न अन्य दृष्टस्य स्मरणम भवति एक बात दूसरी बात है न अदृष्टस्य स्मरणम अपि न भवति क्या अर्थात स्वयं का देखा हुआ स्मरण में आता है दूसरे का देखा हुआ नहीं एक बात दूसरी बात कौन सी दूसरी बात जिसको हमने देखा ही नहीं उसका भी स्मरण क्यों करेंगे हम उसका भी स्मरण नहीं हो पाएगा ये दो बातें चले 49 पृष्ठ संख्या पर देखिएगा कानी पुनः इंद्रिय कारणानि प्रश्न किया जाता है इंद्रियों के कारण कौन से हैं कानी कारणानि पुनः इंद्रिय कारणानि कौन से वो कारण है जो इंद्रियों के कारण बन रहे हैं ये प्रश्न किया है तो उत्तर दिया जा रहा है सूत्र के रूप में बोलिए पृथ्वी आपह तेजो वायु आकाशमिति भूतानि तो स्पष्ट है सूत्र सूत्र का अर्थ भी स्पष्ट है भूतों के कारण कहते इंद्रियों के कारण ये भूत हैं एतानि भूतानि इंद्रिय कारणानि संति ये भूत इंद्रियों के कारण हैं कौन से हैं वो तो कह रहे हैं पृथ्वी आपह जल तेजह अग्नि वायु वायु आकाशम आकाश ये पांच भूत इंद्रियों के कारण हैं स्पष्ट हो गया जी अब भाष्यकार कहना चाहते हैं संज्ञा शब्द ही पृथक उपदेश विभक्तानां भूतानां सुवचम कार्यम भविष्यति इति संज्ञा शब्द ही पृथक उपदेश संज्ञा शब्दों के द्वारा यानी पृथ्वी आपह तेजह वायु आकाशम ये जो संज्ञावाची शब्द है इन शब्दों के द्वारा सूत्रकार ने जो पृथक उपदेश अलग अलग उपदेश जो दिया है ये उपदेश क्यों दिया है तो कह रहे हैं विभक्तानां भूतानां विभक्त किए हुए इन भूतों का सुवचम कार्यम सरलता से इनका कार्य सरलता से इनकी व्यवस्था को समझ सकते हैं समझ सकेंगे इसलिए ऐसा इन्होंने पृथक उपदेश दिया है अगर पृथक उपदेश नहीं करते तो किसका कौन कारण है ये पता नहीं चल पाता कार्यकारण संबंध का पूरा पूरा पता नहीं चल पाता अगर भूतानि ऐसा कह देते तो पृथ्वी का कार्य कौन है जल का कार्य कौन है अग्नि का कार्य कौन है वायु का आकाश का कार्य कौन है ये जो कार्यकारण संबंध है ना ये कार्यकारण संबंध सरलता से हमको नहीं समझ में आएगा अगर भूतानि कह करके बोल देते तो आपको सरलता से समझ में नहीं आता तो अलग अलग पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी इसका कारण है, आप इसका कारण है, तेज इसका कारण है, वायु इसका कारण है, आकाश इसका कारण है, ये आपको पता लग जाता। तो कार्यकारण संबंध को सरलता से समझने के लिए इनका नाम जानबूझ करके पड़ा है। हाँ जी, हाँ, इसको समस्त करके लिख देते पृथिव्यादि ही भूतानि, ऐसा अगर समस्त करके बोल देते तो आपको स्पष्ट नहीं होता। पृथक अलग अलग शब्द को, पृथक संज्ञा शब्द को पढ़ा है तो इससे पता चल जाएगा कि इस पृथ्वी का कार्य ये है, ऐसा ऐसा, यानी कार्यकारण संबंध को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अलग अलग संज्ञा शब्दों को पढ़ा है। समस्त करके भी पढ़ सकते थे लेकिन समास नहीं किया इन्होंने, अलग अलग किया है, ये कहना चाहते हैं। इसका और कोई अभिप्राय नहीं, इतना ही अभिप्राय। चले हम आगे। इमे तु खलु इमे अर्थाः, अर्थों के बारे में कहा जा रहा है। क्रम प्राप्त 12 प्रमेयों में अभी तक कितने प्रमेय हुए हैं? आत्मा, शरीर और इंद्रिय, उसके बाद अर्थ। क्रम प्राप्त चौथा प्रमेय अर्थ के बारे में बताया जा रहा है। बोलिए। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्दाः, पृथिव्यादि गुणाः, तदर्थाः। तो कह रहे हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये पांच अर्थाः अर्थ कहलाते हैं, जो कि पृथिव्यादि गुणाः, पृथ्वी आदि भूतों के ये गुण कहलाते हैं। पृथ्वी आदि पांच पदार्थों के ये गुण कहलाते हैं, धर्म कहलाते हैं, विशेषताएं कहलाती हैं। तदर्थाः, तेषां इंद्रियाणां अर्थाः सन्ति, उन इंद्रियों के ये अर्थ है। तदर्थाः तेषां इंद्रियाणां अर्थाः सन्ति, उन इंद्रियों के ये अर्थ है। कौन? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। और ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द क्या है? तो कहा पृथ्वी आदि के गुण है, ये कह रहे हैं। पृथ्वी आदि पांच भूतों के ये गुण कहलाते हैं और उन इंद्रियों के ये अर्थ कहलाते हैं, ये सूत्र का अर्थ बनेगा। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पृथ्वी आदि पंचभूतों के गुण कहलाते हैं, और उन इंद्रियों के अर्थ कहलाते हैं। हाँ, विषय स्पष्ट हो गया। अब इसी बात को भाष्यकार ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। पृथिव्यादीनाम यथा विनियोगम गुणाः सन्ति, पृथिव्यादीनाम भूतानाम, ये जो पृथ्वी आदि पांच भूत है इन भूतों का यथा विनियोगम, यथा विनियोगम मतलब है यथा संबंधम, जिसका जिसके साथ संबंध जुड़ता है उस उसका वो गुण कहलाएगा। यथा विनियोगम मतलब यथा संबंधम। हाँ जी, पृथ्वी आदि पांच भूतों का गंध रस रूपादि यथा संबंध गुण कहलाते हैं। उसके आगे जो पंक्ति है उसको देखिएगा, इंद्रियाणां यथा क्रमम अर्था विषयाः इति। इंद्रियाणां, इंद्रियों का यथा क्रमम, क्रम के अनुसार, इंद्रियों का क्रम के अनुसार ये विषय अर्थ कहलाते हैं। इंद्रियानाम इंद्रियों का गंध रस रूप आदि विषय यथाक्रम अर्थ कहलाते हैं। यथाक्रम का मतलब है क्रम के अनुसार, इंद्रियों का भी क्रम है और इन विषयों का भी क्रम है। हाँ जी, अर्थ से यही है, विषय विषय, इन विषयों को ही अर्थ शब्द से कहा ना। यहां पर गंध रस रूप स्पर्श शब्द ये यथाक्रम है, ये यानी ग्राणेन्द्रिय है। पहला है ग्राणेन्द्रिय, उसके बाद रसनाइंद्रिय, उसके बाद नेत्रेंद्रिय, उसके बाद त्वगेंद्रिय है, उसके बाद कर्णेन्द्रिय, ये क्रम है इनका। तो यथाक्रमम क्रम के अनुसार ये उनके विषय हैं, उन इंद्रियों के ये क्रम है ना। पहले सबसे पहले ग्राण है और उसके अनुसार ही ये गंध बनेगा। ग्राण इंद्रिय के बाद में रसना इंद्रिय है, तो क्रम के अनुसार क्या बनेगा, रस उसका विषय बन जाएगा। ऐसे ही नेत्रेंद्रिय है, नेत्रेंद्रिय है ना, नेत्रेंद्रिय के अनुसार यहाँ विषय क्या बनेगा, रूप बनेगा। ऐसे ही स्पर्शेंद्रिय है, उसका विषय बनेगा त्वच, त्वक, त्वकेंद्रिय का स्पर्श, स्पर्श बन जाएगा। और ऐसे ही कर्णेंद्रिय का विषय शब्द बन जाएगा। तो यथाक्रमम का मतलब है इन इंद्रियों, इंद्रियां भी क्रम से हैं, तो इन इंद्रियों का क्रम के अनुसार ये विषय हैं। हाँ जी, आगे चलें। अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर ज्ञानम वृत्ति ही। अचेतनस्य करणस्य, जो चेतन नहीं है, अचेतन यानी जड़, जड़ करण का मतलब साधन, जड़ साधन, जड़ साधन रूपी बुद्धि का, बुद्धि का मतलब यहां पर करण है यानी मन, बुद्धि शब्द यहां पर मन के लिए आया है। जड़ साधन रूपी मन का ज्ञान वृत्ति है, अचेतनस्य करणस्य, करण का मतलब साधन, कैसा साधन है वो, अचेतन है यानी जड़ है। तो जड़ साधन रूपी बुद्धे है, बुद्धि का यानी मन का, बुद्धि शब्द या मन के लिए है साधन, जड़ साधन रूपी मन का ये जो ज्ञान है ये उसकी, ये वो वृत्ति कहलाती है, यानी मन की वृत्ति ज्ञान है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है जी? बुद्धि शब्द जो है, बुद्धि शब्द से ज्ञान भी लिया जाता है, बुद्धि शब्द से साधन करण भी लिया जाता है, ये व्युत्पत्ति निर्वचन के कारण से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो आप वो वृत्ति भी तो ज्ञान ही तो है, और क्या है, वो वृत्ति भी तो ज्ञान है ना, सारी वृत्तियां ज्ञानात्मक ही होती है ना, वो सब ज्ञान ही है। हाँ, क्या, हाँ हाँ, अब क्या कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ जी, सभी वृत्तियां, हाँ, मिथ्या ज्ञान वृत्ति को भी रोकना है, तत्व ज्ञान वृत्ति को भी रोकना है, सभी वृत्तियों को रोकना है, ठीक है। हाँ जी, नहीं, बाह्य इंद्रियां तो पांच ही हैं। हाँ, वो अंतःकरण का है ना, करण का मतलब होता साधन, इंद्रिय भी साधन है, वो बाह्य साधन है, तो बाह्य साधनों का नाम इंद्रिय रखा है, उसका नाम है इंद्रिय संज्ञा है, और जो अंतकरण है, जो अंदर का साधन है, उसका किसी का नाम रखा है, मन किसी का नाम रखा है, अहंकार किसी का नाम रखा है, बुद्धि, ऐसा। मन को भी हाँ उनको नहीं कहा है, उनको इंद्रिय नहीं कहा। अब चलिए चेतनस्य अकर्तु उपलब्धि रीति, ये जो ज्ञान है मन का, तो मन की वृत्ति ज्ञान है, और दूसरी ओर कहा चेतनस्य, जो चेतन आत्मा है और वो आत्मा कैसा है उसका एक विशेषण दिया है अकर्तुः, वो कर्ता नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है। सांख्य योग के अनुसार आत्मा कर्ता नहीं होता, अहंकार कर्ता न पुरुष ऐसा कहा वहां पर। आत्मा जो है वो करता नहीं है, सीधा सीधा कुछ नहीं करता आत्मा, बहुत चालाक है आत्मा, ठीक है ना, वो दूसरों से कराता रहता है, जैसे मैं कराता हूं आपसे, ठीक है जी, हाँ जी वहां झाड़ू लगा दो, वहां वो बिछा दो, ये करो ये करो, ठीक है, जैसे आपसे करवाता हूं ना मैं, तो वैसे ही शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कुछ नहीं करता, बस बैठा रहता है, आदेश करता रहता है, कराता है, खुद नहीं करता है। इसलिए वहां कहा कि आत्मा वास्तव में करता नहीं है, इसलिए उसको अकर्ता कहा, ठीक है जी। चेतनस्य, चेतन कैसा है वो, अकर्तुः, जो करता नहीं है, अकर्ता चेतन की उपलब्धि है वो, जिसको आपने वृत्ति कहा, जिसको आपने ज्ञान कहा। वहां मन की वृत्ति ज्ञान है, ठीक है ना, और आत्मा की क्या बनेगी, वो उपलब्धि बनेगी, अकर्ता आत्मा की वो उपलब्धि है, उपलब्धि का मतलब भी ज्ञान है। इति युक्ति विरुद्धम अर्थम प्रत्याचक्षानक इव इदम आह, इदम सूत्रम आह, कहते हैं इति इस प्रकार से युक्ति विरुद्धम अर्थम इव, इव का मतलब समान, मानो वैसे युक्ति विरुद्ध नहीं है लेकिन लग रहा है युक्ति विरुद्ध है, कुछ समझ में आ रहा है, बात तो सही है, युक्ति के विरुद्ध नहीं है, युक्ति युक्त है, मन की वृत्ति के रूप में ज्ञान, जो ज्ञान है वो मन की वृत्ति के रूप में है और आत्मा के लिए वो उपलब्धि के रूप में है, पकड़ में आ रहा है, जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो ज्ञान किस लिए प्राप्त हो रहा है, आत्मा के लिए है, तो आत्मा की उपलब्धि के लिए तो ही प्राप्त हो रहा है ना, बात तो सही है लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये युक्ति विरुद्ध है। ये कैसे है कि मन का, मन के लिए तो वृत्ति है और आत्मा के लिए उपलब्धि है, ये युक्ति विरुद्ध जैसा लग रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं युक्ति विरुद्धम अर्थम प्रत्याचक्षानक इव, मानो युक्ति विरुद्ध लगना है, तो प्रत्याचक्षानक मतलब खंडन निराकरण, खंडन करते हुए के समान, खंडन करते हुए के समान ये बात है, ऐसी बात को आहा सूत्रकार कहते हैं, जो युक्ति विरुद्ध लग रहा है उसका खंडन करता हुआ जैसा लग रहा है, ऐसी बात को सूत्रकार स्पष्ट कर रहे हैं। प्रत्याचक्षण निराकरण, निराकरण इव, निराकरण खंडन करते हुए के समान, युक्ति विरुद्ध बात को खंडन करते हुए के समान इदम सूत्रम आह, इस सूत्र को कहा जा रहा है। बोलिए सूत्र, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, क्रम प्राप्त क्या है 12 प्रमेयों में, क्रम में क्या प्राप्त है 12 प्रमेयों में, अर्थों के बाद क्या है, बुद्धि है ना, उस बुद्धि को समझाया जा रहा है, क्रम प्राप्त प्रमेय जो बुद्धि है उसको समझाया जा रहा है, बुद्धि क्या चीज है, बुद्धि को बुद्धि क्यों कहा जाता है उसको बताया जा रहा है। और यहाँ जो परिभाषा की है ये अलग प्रकार की परिभाषा की है, जैसे पहले परिभाषाएं जो की है, ग्रान को ग्रान क्यों कहते हैं, तो कहा जिग्रति अनेन इति ग्रानम, जिससे सूंघा जाता है उसको ग्रान कहते हैं, ये ग्रानेन्द्र की परिभाषा की है। बुद्धि की परिभाषा एक अलग प्रकार से की है, इसकी परिभाषा ना कह करके उन्होंने पर्यायवाची शब्दों को बोल दिया बुद्धि को समझाने के लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। बुद्धि का मतलब क्या है तो कहा उपलब्धि को बुद्धि कहते हैं। उपलब्धि का मतलब क्या है तो कहा ज्ञान को उपलब्धि कहते हैं। बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो, ज्ञान कहो, इति अनर्थांतरम, ये अर्थांतर नहीं है, यानी एक ही बात को ये तीनों शब्द कह रहे हैं। यानी बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो, ज्ञान कहो, एक ही बात है, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। आप बुद्धि भी कह सकते हो उसको, उपलब्धि भी कह सकते हो उसको, ज्ञान भी कह सकते हो। जो जानकारी है उस जानकारी का नाम ज्ञान भी है, उस जानकारी का नाम उपलब्धि है, उस जानकारी का नाम बुद्धि भी है। पकड़ में आ रहा है? इसलिए कहा इति अनर्थांतरम, अर्थांतर नहीं है, यानी इन शब्दों का अलग अलग अर्थ नहीं है, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, यह सूत्र का अर्थ है। आप बुद्धि शब्द का निर्वचन कर लीजिए सबसे पहले, ताकि बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। पहले बुद्धि शब्द से मन अर्थ किया है और यहां बुद्धि शब्द से ज्ञान अर्थ किया है, तो इसलिए बुद्धि शब्द को आप लिख लीजिएगा पहले। बुद्धि, बुद्धि शब्द में क्तिन प्रत्यय है, क्तिन, आपने जो संस्कृत पढ़ी थी ना बुद्धि, तीन प्रत्यय को भी पढ़ा आपने, स्त्रीलिंग में आता है, तो तीन प्रत्यय दो अर्थों को बताने के लिए आया। एक तो भाव को बताने के लिए आता है, भाव को, भाव को बताने के लिए तीन प्रत्यय आता है, और दूसरा साधन को बताने के लिए भी आता है। भाव को बताने के लिए का मतलब है धातु, धातु के अर्थ को बताने के लिए आया है। धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ को बताने के लिए तीन प्रत्यय आया है। भाव का मतलब है यहां धातु, धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ को बताने के लिए तीन प्रत्यय आया है। जब धातु के अर्थ को बताने के लिए जब आता है तो उसको कहते हैं बुद्धिर्बोधनम, बुद्धिर्बोधनम, ऐसा आप उसका निर्वचन कर लीजिएगा। बुद्धिर्बोधनम, बुद्धि ही बोधनम भवति, बुद्धिर्बोधनम। इसका अर्थ है बुद्धि ज्ञान को कहते हैं, बुद्धि का मतलब ज्ञान, बुद्धि शब्द से ज्ञान को कहा जाता है। ये जो अर्थ है ये धातु के अर्थ को बता रहा है यहां पर। इसमें बुध धातु जो है उसका अर्थ है ज्ञान, और प्रत्यय जो तीन प्रत्यय आया है वो प्रत्यय इसी धातु के अर्थ को बताएगा, तो बुद्धि का मतलब ज्ञान, बस इतना ही अर्थ है इसका। अब दूसरा जो साधन अर्थ को बताने वाला है उसका जो निर्वचन बनेगा, बुध्यते अनेन इति बुद्धि, बुध्यते अनेन इति बुद्धि। बुध्यते अनेन इति बुद्धि, अब यहां जो तीन प्रत्यय आया है ये साधन को बताने के लिए आए, तो बुद्ध्यते अनेना, जिससे जाना जाता है, जिससे जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं। जब साधन अर्थ में बुद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे तब अर्थ होगा मन, बुद्धि का मतलब मन, क्योंकि मन से जाना जाता है, इसलिए मन को बुद्धि कहा है। पकड़ में आ गया? जब मन से हम जानते हैं तो उस मन का नाम बुद्धि है। जब साधन अर्थ में बुद्धि को लेंगे तब तो होगा मन, और जब धातु अर्थ होगा तब बुद्धि का अर्थ ज्ञान। तो बुद्धि के दो मीनिंग आ गए आपके सामने। बुद्धि का एक मीनिंग है ज्ञान, और बुद्धि का दूसरा मीनिंग है मन। अब यहां पर 15वें सूत्र की भूमिका जो लिखी है, इस भूमिका में जो बुद्धि शब्द आया है वो साधन अर्थ में आया है, इसलिए वहां बुद्धि का अर्थ मन किया है। और 15वें सूत्र में जो बुद्धि शब्द आया है ये साधन अर्थ में नहीं आया, ये धातु अर्थ को बताने के लिए आया, तो यहां बुद्धि का अर्थ ज्ञान हो गया। तो बुद्धि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उनमें से दो अर्थ आपके सामने आ गए। बुद्धि का अर्थ तो ये हो गया मन, बुद्धि का अर्थ हुआ ज्ञान, और बुद्धि का तीसरा एक अर्थ होता है जिसको कहते हैं गोलक, गोलक को भी बुद्धि कहते हैं, जिसको आप ब्रेन कहते हो ना, ब्रेन, उसको भी बुद्धि कहते हैं, ठीक है। और चौथा एक अर्थ है, बुद्धि का मतलब निर्णय करने का साधन, निर्णय करने के साधन को भी बुद्धि कहते हैं। निर्णय करने का जो साधन है मन के, अपने शरीर में बहुत सारे साधन है, जैसे मन एक साधन है, इंद्रियां साधन है, ऐसे ही अहंकार एक साधन है, ऐसे एक साधन है जिसका नाम है बुद्धि, उसका काम है निर्णय करने का, अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि उसको कहते हैं जो निर्णय कराता है। तो निर्णय कराने वाले साधन का नाम भी बुद्धि है, ठीक है। और इधर देखिए मेरी ओर, ये मन, ये महतत्व जिसको बुद्धि कहा, निर्णय करने का साधन महतत्व, महातत्व मन अहंकार ये सब जो है इस खोपड़ी में रहते हैं, वो जो खोपड़ी है उसको भी बुद्धि कहते हैं। गोलक ब्रेन, जिसको वो ब्रेन है वही तो गोलक है, उसका नाम भी बुद्धि है। दो बात हो गई, तीसरी बात मन को भी बुद्धि कहते हैं, चौथी बात बुद्धि को भी बुद्धि कहते हैं, यानी ज्ञान को भी बुद्धि कहते हैं। तो इसलिए चार अर्थ आ गए आपके सामने, इसलिए बुद्धि शब्द से आप परेशान ना होकर के प्रसंग को देखो कि किस प्रसंग में ये बुद्धि शब्द आया है और उस प्रसंग में इस बुद्धि का क्या अर्थ लेना चाहिए, प्रसंग के अनुसार बुद्धि का अर्थ ले लेना। किसी को बोला जाए इसकी बुद्धि बहुत खराब है, ठीक है ना, तो वहां क्या बात कही जा रही है, तो वहां उसके ज्ञान को लेकर के कहा जा रहा है। बुद्धि तो खराब नहीं होती, बुद्धि वैसी की वैसी है आपकी, यानी जो ब्रेन जिसको आप कह रहे हैं, ब्रेन तो वैसा ही है जैसा आपका वैसा मेरा, लेकिन इसकी बुद्धि खराब है जब बोला जा रहा है, तो या तो उसके ज्ञान को कहा जा रहा है, अथवा कई बार ये भी कहा जाता है इसकी बुद्धि बहुत मलिन है, तो वह मन के लिए कहा जाएगा, इसका मन बहुत मलिन है, ठीक है। तो प्रसंग के अनुसार वह बुद्धि शब्द का अर्थ हमको लेना है। ऐसे ही ये जो हृदय शब्द आता है ना, हृदय, ये हृदय के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। हृदय मन के लिए भी आता है, मन को भी हृदय कहते हैं, ठीक है ना। और जो हार्ट है उसके लिए भी हृदय शब्द आता है, और जहां परमात्मा का दर्शन होता है ना उस स्थान का नाम भी हृदय। और एक अर्थ है जो ये जो ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं उसको भी हृदय कहते हैं। हृदय कई चीजों के नाम है, मतलब यहां पर भी जो स्थान है उसको भी हृदय कहते हैं, जो हार्ट है उसको भी हृदय कहते हैं, और जहां भगवान का साक्षात्कार होता है, जहां भी होता है शरीर के अंदर, उस स्थान का नाम भी हृदय कहते हैं, और मन को भी हृदय कहते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कह सकते हैं। चले हम आगे। अब भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं इसको देख लीजिएगा। न अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर ज्ञानम भवितुम हर्रति। हाँ जी, हाँ, करणस्य तकार के स्थान पे यकार कर लो। न अचेतनस्य करणस्य, अचेतन अचेतन साधन रूपी मन का ज्ञान नहीं हो सकता है। ये जो ज्ञान है ये अचेतन साधन रूपी जो मन है उसका गुण नहीं हो सकता। यदि उसी का मानोगे तद्धि चेतनम स्यात्, यदि ज्ञान गुण उसी का मानोगे तो तद्धि चेतनम स्यात्, वो मन ही चेतन बन जाएगा फिर। इसलिए मन का गुण नहीं है ये ज्ञान। न अचेतनस्य करणस्य बुद्धेः ज्ञानम भवितुम अर्हति। अचेतन यानी जड़ जड़ साधन रूपी मन का ये ज्ञान गुण नहीं हो सकता। यदि आप फिर भी उसी का मानोगे तद ही मतलब वो मन ही चेतन बन जाएगा फिर, क्योंकि ज्ञान जो है चेतन का गुण होता है, जड़ का नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। एकश्च अयम चेतना, शरीर में तो एक ही चेतन है, दो नहीं होते। एकश्च अयम चेतना, हमारे शरीर में एक ही चेतन होता है। यहाँ थोड़ा ये भी आप लोगों को समझ लेना, एक ही चेतन होता है का मतलब कभी आप ये नहीं समझना हमारे शरीर में तो बहुत सारे चेतन है, लेकिन भोग का जो अधिष्ठान है वो एक ही चेतन है। मतलब इस शरीर में जो भी सुख दुख का भोग करूंगा मैं वो एक ही चेतन होगा। जो बहुत सारे चेतन जो बोला जा रहा है उनके अलग अलग अपने अपने शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारी आत्माएं हैं, उनके अपने अपने शरीर है। इस शरीर का अधिष्ठाता एक ही है, ये जो शरीर है इस शरीर का जो अधिष्ठाता है वो एक ही चेतन है। इसलिए कहना चाह रहे हैं यहां पर एकश्च अयम चेतना, एक शरीर में एक ही चेतन होता है। देह इंद्रिय संघात व्यतिरिक्त, और वो चेतन कैसा है, शरीर इंद्रिय रूपी समुदाय से भिन्न है। संघात का मतलब समुदाय, शरीर इंद्रिय रूपी जो समुदाय है इस समुदाय से अतिरिक्त भिन्न है वो चेतन। स्पष्ट हो गया नहीं हुआ? क्या स्पष्ट नहीं हुआ? हमारे शरीर में बहुत सारे शरीर है ना, छोटे छोटे जंतु रहते हैं ना, उनके अपने अपने शरीर है ना। जैसे जैसे बाहर कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं ना, ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे, जैसे पेट में बहुत सारे कीड़े हो गए, ठीक है ना, जो बच्चों को होते हैं ना, उनके अपने अपने शरीर है ना। आत्माएं तो बहुत सारी हो सकती हैं शरीर में, लेकिन इस शरीर का जो अधिष्ठाता है, इस शरीर को भोगने वाला जो है वो एक है, हाँ एक ही आत्मा, ये कहना चाह रहे हैं। चले अब कह रहे हैं प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य अन्यार्थ प्रकाशनम उपपत्ति सामर्थ्यादिति। प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य, प्रमेय के लक्षण करने के लिए जो वाक्य है यानी सूत्र, प्रसंग चल रहा था प्रमेयों का, सभी प्रमेयों का लक्षण करते हुए आ रहे थे, तो प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य, वाक्य का मतलब यह सूत्र है, प्रमेय के लक्षण करने वाले जो ये सूत्र है, इस सूत्र का अन्यार्थ प्रकाशनम, दूसरे ढंग से इसका प्रकाशन किया है, लक्षण नहीं किया है। बुद्धि को बुद्धि क्यों कहते हैं, उसका लक्षण करके नहीं बताया, अलग ही अर्थ का प्रकाशन किया, यानी अलग ही अर्थ बताया। यहां पर कुछ पकड़ में आ रहा है जी? पीछे जो आत्मा की परिभाषा की है, यानी आत्मा का लक्षण किया, शरीर का लक्षण किया था, और फिर इंद्रियों का लक्षण किया था, अर्थों का भी लक्षण किया था, ऐसे यहां पर बुद्धि का लक्षण करना चाहिए था। बुद्धि को बुद्धि क्यों कहते हैं, उसका लक्षण करके बताते, लक्षण ना करके दूसरा ही अर्थ बताया। दूसरा क्या अर्थ बताया, बुद्धि उपलब्धि ज्ञान, ये तीनों एक ही अर्थ को कहते हैं, ऐसा समझाया, यानी लक्षण नहीं बताया, दूसरा ही अर्थ बताया। दूसरा क्या अर्थ बताया, बुद्धि कहो उपलब्धि कहो ज्ञान कहो एक ही बात है, ऐसा कह करके बताया, ये कहना चाहते हैं। प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य, प्रमेय के लक्षण करने के लिए जो सूत्र था उस सूत्र का अन्यार्थ प्रकाशनम, दूसरा ही अर्थ प्रकाशित किया है। फिर हम फिर इसका अर्थ कैसे समझे, तो कह रहे हैं उपपत्ति सामर्थ्यादिति, उस बुद्धि शब्द की उत्पत्ति करके समझ लेना। समझ में आ रहा है आपको? उत्पत्ति सामर्थ्य मतलब उसका निर्वचन करके समझ लेना, बुद्धि को बुद्धि क्यों कहते हैं, बुद्धिर्बोधनम भवति, ऐसा समझ लेना, ये बुद्धि की परिभाषा है। पकड़ में आ गया? अब आगे चलिएगा। हाँ जी, ये कह रहे हैं एकश्च अयम चेतना, हमारे शरीर में एक ही अधिष्ठाता रूपी चेतन है, जो चेतन देह इंद्रिय संघात व्यतिरिक्त, शरीर देह का मतलब शरीर, इंद्रिय का मतलब इंद्रियां, और इंद्रियों का समुदाय है ना, संघात है, इंद्रिय एक नहीं, इंद्रियों का जो समुदाय है, तो शरीर से इंद्रियों के समुदाय से व्यतिरिक्त भिन्न है वो चेतन। वो चेतन स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ, उत्पत्ति सामर्थ्य मतलब निर्वचन सामर्थ्य से, शब्द बुद्धि रूपी जो शब्द है उसके निर्वचन सामर्थ्य से उसका लक्षण समझ लेना चाहिए। हो गया स्पष्ट? अब क्रम प्राप्त मन को समझाया जा रहा है, बुद्धि के बाद मन है प्रमेयों में। स्मृति अनुमान आगम संशय प्रतिभा स्वप्न ज्ञान ऊहा सुखादि प्रत्यक्षम इच्छादयश्च मनसो लिंगानि, ये सब मन के लिंग है, मन के चिन्ह है, मन को समझने के लिए। स्मृति, स्मृति से जाना जाता है मन, एक चिन्ह है मन को समझने का। अनुमान, अनुमान भी मन से जाना जाता है। आगम शब्द प्रमाण जो है वो भी मन से हम जानते हैं। संशय, जो संशय होता है हमको वो भी मन से होता है। प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब है अचानक जो ज्ञान होता है हमारे को मन में होता है, अचानक हो जाता है ना ज्ञान, हमको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चीज है, पकड़ में नहीं आ रहा, बहुत कोशिश किया, कोशिश करने के बाद भी पकड़ में नहीं आया, फिर कभी अचानक अपने आप मन में आ जाता, अरे इसका मतलब तो ये है, ऐसा उसको कहते हैं प्रातिभ ज्ञान। हाँ, प्रातिभ ज्ञान, अचानक होने वाला ज्ञान को प्रातिभ ज्ञान कहते, तो उसको यहां प्रतिभा शब्द से कहा, प्रतिभा का मतलब है प्रातिभ ज्ञान। फिर स्व, हाँ जी, हाँ प्रातिभ ज्ञान, भ प्रातिभ, स्वप्न, स्वप्न ज्ञान, स्वप्न में भी जो ज्ञान होता है वो भी मन, मन का चिन्ह है, वो भी मन से होता है। फिर कहा ऊहा, ये जो ऊहा करते हैं, ऊहा का मतलब तर्क, तर्क भी मन से हम करते हैं, और सुख भी मन से ही होता है, दुख भी मन से होता है, सुख आदि प्रत्यक्षम, सुख का प्रत्यक्ष होता है हमको, दुख का प्रत्यक्ष होता है, ये सब मन से होते हैं। और इसके अलावा इच्छा, इच्छा दया, इच्छा है, द्वेष है, ये सब मन के, मन को समझने के लिंग है, चिन्ह है। तेषु सत्सु अयमपि, इन सब लिंगों के होने पर भी, अयमपि ये लिंग भी है आगे बताने वाला, ये सारे के सारे चिन्ह है, लक्षण है मन को समझने के लिए, लेकिन एक स्पेशल लिंग, एक स्पेशल लक्षण है जो मन को समझने के लिए, वो आगे आगे के सूत्र से बता रहे हैं। बोलिए, युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति ही मनसो लिंगम, मनसह लिंगम, मन का एक और लिंग है, एक और चिन्ह है, वो क्या है, युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति ही, एक साथ ज्ञान उत्पन्न ना होना ही मन का चिन्ह है, मन का लक्षण है। मन के अंदर एक विशेषता है कि वो एक साथ अनेक ज्ञानों को नहीं कर सकता, एक समय एक ही ज्ञान करता है, यही कहना चाह रहे हैं। युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति, एक साथ ज्ञान का उत्पन्न ना होना ये मन का चिन्ह है। स्पष्ट हो रहा है सूत्रार्थ? आगे चलिएगा। अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादयः, ये जो स्मृति आदि ऊपर बताए गए हैं भूमिका में, ये सब अनिंद्रिय निमित्ता, ये इंद्रियों के निमित्त से होने वाले नहीं है, ये जो अनुभव है स्मृति आदि, स्मृति का होना, अनुमान का होना, आगम का होना, संशय आदि का होना, ये इंद्रियों के द्वारा नहीं होते हैं, बाह्य इंद्रियों से नहीं होने वाले। इसलिए कह रहे हैं अनिंद्रिय निमित्ता, अनिंद्रिय कारण वाले हैं ये स्मृति आदि, यानी इंद्रियों के कारण से ना होने वाले हैं। फिर कहा करणांतर निमित्ता भवितुम अर्हन्ति, जब इंद्रियों से ये नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए कोई और कारण होना चाहिए, तो उसके लिए कह रहे हैं करणांतर निमित्ता, भिन्न साधन वाले हो सकते हैं। करणांतर निमित्ता मतलब है अंतर का मतलब भिन्न, भिन्न करण वाले हो सकते हैं, भवितुम अर्हन्ति हो सकते हैं, यानी भिन्न साधन वाले हो सकते हैं। स्मृति आदि जितने भी ये ऊपर बताए गए हैं ये इंद्रियों से तो होते नहीं है, तो भिन्न कोई कारण होना चाहिए, भिन्न कोई साधन होना चाहिए, तो भिन्न साधन वाले हो सकते हैं, ये संभावना कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ से एक बात है। जी, स्मृति आदि ऊपर चीज बनाई गई, ये इंद्रिय के कारण से नहीं होते हैं, इनका कारण इंद्रिय नहीं है, साधन इंद्रिय नहीं है, सीधा सीधा नहीं है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, आप जो कह बोलना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। सीधा सीधा कारण नहीं है। हाँ जी, यूं तो गधा भी कारण है इस एजीशाला के बनने में, आपने देखा होगा जब ये मिट्टी यहाँ पर डाल रहे थे ना, देखा आप लोगों ने, ये जब ये मिट्टी डाल रहे थे यहाँ बाहर, ये बाहर तो गधा, बहुत सारी गधाएं आकर के उनसे डलवाए गए यहाँ पर मिट्टी, और वो मिट्टी को ऊपर भी ढोकर के लेके गए ना, तो उसके पीछे यानी यजशाला के निर्माण में, इसके पुनर्निर्माण में, रेनोवेशन के अंदर बहुत सारे कारण थे, आप भी थे, मैं भी था, उसके साथ साथ गधा भी था, पर वो सीधा कारण नहीं था। ठीक है जी, सीधे कारण के बारे में बता रहे हैं। हाँ तो वो कह रहे हैं ना, वो कारण नहीं है, बस सीधी बात है, हाँ इंद्रियां कारण नहीं, यही तो कहना चाह रहे हैं। युगपच्छ खलु घ्राणादीनां गंधादीनां च सन्निकर्षेषु सत्सु युगपत् ज्ञानानि न उत्पद्यन्ते। 54वें पृष्ठ में देखिएगा, युगपच्छ खलु घ्राणादीनां गंधादीनां च सन्निकर्षेषु सत्सु युगपत् ज्ञानानि न उत्पद्यन्ते। युगपत् एक साथ, ग्रानादी नाम ग्रानादी इंद्रियों का, गंधादी नाम गंधादी विषयों के साथ, सन्निकर्षेषु सत्सु सन्निकर्ष होने पर यानी संयोग होने पर, युगपत ज्ञानानि एक साथ अनेक ज्ञान न उत्पद्यन्ते उत्पन्न नहीं होते हैं। अनेक ज्ञान का मतलब गंध से संबंधित, रस से संबंधित, रूप से संबंधित, स्पर्श से संबंधित और शब्द से संबंधित। यद्यपि इंद्रियों का और विषयों के साथ सन्निकर्ष तो हो रहा है, एक साथ इन सबका सन्निकर्ष संयोग होने पर भी एक साथ सबका ज्ञान नहीं हो रहा है। मतलब मैं आंखों से देख रहा हूं, सामने मेरे सामने आम है, ठीक है ना, आम को आंखों से भी देख रहा हूं, ग्रान से, ग्रान भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, स्पर्श हाथ स्पर्श भी है, ऐसे ऐसे कर रहे तो आवाज भी आ रहा है उसका, तो पांचों इंद्रियां सन्निकृष्ट हैं उस पदार्थ से, लेकिन एक साथ इन सब का ज्ञान नहीं होता है, ये कहना चाह रहे। तेन अनुमीयते, उससे अनुमान होता है, अस्ति तत्तद इंद्रिय संयोगी सहकारी निमित्तांतरम अव्यापी। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, तेन अनुमीयते, उससे अनुमान होता है, क्या तत्तद इंद्रिय संयोगी, उस इंद्रिय के साथ संयोग करने वाला, सहकारी सहायक, निमित्तांतरम उन इंद्रियों से भिन्न, भिन्न कारण जो कि अव्यापी, जो व्यापक नहीं है, सबके साथ एक साथ नहीं जुड़ सकता, बारी बारी से जुड़ने वाला है। यस्य सन्निधेन उत्पद्यते ज्ञानम, जिसके जुड़ जाने से ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर कहा यस्य असन्निधे न उत्पद्यते ज्ञानम, जिसके न जुड़ने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। सन्निदेश च उत्पद्यते इति, और जिसके जुड़ जाने से ज्ञान उत्पन्न होता है। जिसके जुड़ जाने से ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसके न जुड़ जाने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। इससे पता लगता है मन संयोग अनपेक्षस्य ही इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान हेतुत्वे युगपद उत्पद्येरन ज्ञानानि इति। यहां पर मन का संयोग अगर आप नहीं मानेंगे, ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है यहां पर मन का संयोग अगर आप नहीं मानते हैं, उस बात को समझाया जा रहा है। मन संयोग अनपेक्षस्य, मन के संयोग का ना, मन के संयोग ना होने पर, यानी मन के संयोग की अपेक्षा किए बिना, ऐसा अर्थ करिएगा, मन के संयोग की अपेक्षा किए बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और अर्थ का जो संयोग होता है उस संयोग को ही ज्ञान हेतुत्वे, ज्ञान होने में कारण माना जाए तो युगपद उत्पद्येरन ज्ञानानि, उस स्थिति में एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए था पर नहीं होते। मन के संयोग को वहां अपेक्षा ना रख करके, मन की जो सन्निकर्षता है मन के संयोग को अपेक्षा किए बिना केवल इंद्रिय अर्थ का संयोग ही मानो ज्ञान करने में, तब तो एक साथ ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए सबका, लेकिन एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। यहां आपको अगर समझ में नहीं आता है, यानी मेरे हाथ में आम है, स्पर्श भी हो रहा है, रूप भी देख रहा हूं उसका, और गंध भी आ रहा है, पका हुआ बहुत अच्छा लग रहा, अच्छी गंध आ रही है, गंध भी आ रही है, आपको एक साथ लग रहा हो ऐसा लग सकता है, क्योंकि वो होता है बारी बारी से। यहां अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो उदाहरण ले आना जो अक्सर दिया जाता उदाहरण, मैं ऐसे बैठा हूं और आप मेरे सामने आके खड़े हो गए, ठीक है, मेरी आंखें आपको देख रही है, आपको ऐसे ही लगेगा ना, आंखें खुली है, आंखों के साथ में आपके साथ सन्निकर्ष हो रहा है, संयोग हो रहा है, लेकिन मैं आपको जान नहीं पा रहा हूं, पकड़ में आ रहा है ना। इंद्रिया सन्निकर्ष होता हुआ भी यहां पर आपका ज्ञान नहीं हो रहा है, आप ऐसे ऐसे भी कर रहे हो, कुछ भी पता नहीं लग रहा है मेरे को, बस ऐसे बैठा हूं, क्योंकि मेरे मन का संयोग किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहां इंद्रिया सन्निकर्ष होते हुए भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीच में कड़ी मन को आपने हटा दिया, मन को आपने माना नहीं है, फिर इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां मन कोई बीच में है, वो जुड़ रहा है नेत्रेंद्रिय के साथ, जब मन नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ेगा तभी ही रूप का आपको ज्ञान होगा, जिसके साथ जुड़ेगा उसी का ज्ञान होगा, जिसके साथ नहीं जुड़ेगा उसके साथ ज्ञान नहीं होगा। इससे यह पता लगता है कि अर्थ और इंद्रिय के बीच में एक और कड़ी है जिसको जोड़ने पर ज्ञान होता है, वो कड़ी आत्मा मन है, इसलिए मन जो है एक समय एक ही ज्ञान कराता है, एक साथ अनेक ज्ञानों को नहीं कराता, अगर कराता होता तो मैं जिसके बारे में सोच रहा था वो भी जानूं मैं और आपको भी जान लेता, पर नहीं जान पा रहा हूं। इतना ही नहीं है, सामने एक आदमी है, एक आवाज भी आ रही है दूसरी ओर से और कानों में जा भी रही है वो आवाज, ऐसा नहीं है वो कानों में नहीं जा रही आवाज, तो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कोई आवाज भी आ रही है, इसका मतलब मन एक समय एक ही काम करता है, ये कहना चाहते हैं। शब्द को देख लीजिएगा एक बार, मन संयोग अनपेक्षस्य, मन के संयोग की अपेक्षा किए बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य, इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को मन के संयोग की अपेक्षा किए बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही ज्ञान हेतुत्वे, ज्ञान होने में कारण मानने पर युगपद ज्ञानानि उत्पद्येरन, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहे हैं। इससे पता लगता है कि वहां मन एक है जो उसके संयोग होने पर ही ज्ञान होता है, न होने पर नहीं होता है। ये मन को समझने का एक चिन्ह है, एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना ही मन को सिद्ध करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये कहते हैं तेन अनुमीयते, एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं उससे अनुमान होता है कि अस्ति कोई चीज है जो तत्त इंद्रिय संयोगी उस इंद्रिय के साथ जुड़ रहा है या जुड़ रही है और वो सहकारी वो सहयोगी बन रहा है। निमित्तांतरम और भिन्न कारण है, निमित्तांतरम वो भिन्न साधन है और वो साधन कैसा है, अव्यापी, वो व्यापक नहीं है यानी सबके साथ एक साथ जुड़ने वाला नहीं है, बारी बारी से जुड़ने वाला है। निमित्तांतरम साधनम अस्ति, वो साधन भिन्न है। इंद्रिय और अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष हो रहा है उस सन्निकर्ष से एक साथ ज्ञान होना चाहिए लेकिन एक साथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई और साधन है जो जुड़ रहा है इंद्रियों के साथ में, वो निमित्तांतरम अस्ति, वो भिन्न साधन है। और वो साधन कैसा है, अव्यापी है, व्यापक नहीं है, एक देशी है। हाँ विभक्तियांति है ये, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हाँ ये सहयोगी सहकारी ये नपुंसक लिंग में है क्योंकि मन नपुंसक लिंग में है, पुल्लिंग में होता तो सहयोगी सहकारी बनता, जैसे योगी बनता है ना ऐसे, तो यहां पर सहयोगी अरस्व में पड़ रहा है। हाँ तो इसलिए ये नपुंसक लिंग में है। सहयोगी सहयोगी सहयोगी कारण, ठीक है हो गया आपका, इसको इतना ही रखते हैं। ओंकार ओ सादर प्रणाम।